أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فمي پرستان پرستان از غير خدای هاچی نمی دهد ایشان را روزی از آسمان ها که باران است و از زمین که شمار است و نبات هیچ چیزی و نمی توانند که بدهند فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون پس تشبیه مکنید به ضرب المثل خدای را هیچ چیز از مخلوقات او و به درستی که خدای می دادن همه چیزی و شما ندانید به درستی خدا می داند همه چیزی و شما ندانید قدرت و عظمت او ان الله یعلم و انتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستعون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون بیان کرد خدای جهالت کسی را که بنده درم خریده که قادر نباشد بر هیچ چیزی به ملکی ملکیت و تصرف و آن کس که روزی داده باشم او را از فضل خویش روزی نیکو پس او نفقه می کند از آن پنهان و آشکارا آیا هرگز یکسان باشند این چنین دو کس پس چگونه یکسان باشد جمادی با فاطر آسمان شکر و سپاس مر خدایی راست که مستحق حمد است و عبودیت نه معبودان باطل بلکه بیشترین مشرکان و مراد مجموعه است نمی دانند و ضرب الله مثل الرجلین احدهما ابکم لا یقدر ولا شیء وهو كل على مولاه اينما يوجه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم فبيان كرد مؤمن و كافر را مثلي بدو مرد كي يكي ازيشن گنگ باشد كي قادر نباشد به هیچ چیزی از سخن و او سقلی و وبالی و ایالی باشد بر صاحب و قرین خیش هر جا که بفرستد او را نیابد به خیری آیا یکسان باشد این چنین کسی و آن کس که فرماید براستی و توحید و داد بر راهی راست را راست است ولله غیب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلمه البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير خدای راست علم پنهان های آسمان ها و زمین و نیست امر قیامت و آمدن آن مگر همچون یک نگریستن به تعجیل بلکان نزدیک تر است چون خواهد آن را به درستی که خدای بر همه چیزی توان است و خدای بیرون آورد شما والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون فخدای بیرون آورد شما را از شکم های ما مادران شما در حالتی که نمی دانستید هیچ چیزی را و کرد شما را شنوایی ها و بینایی ها و دل ها تا باشد که شما شکر کنید این نعمت های او را الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. آیا نہ نگرشتند بب مرغان مسخر کردے در ہوائی آسمان نگہ نمی دارد ایشن را مگر خدائی و درستی کی در ان ہر آئین نشان ہائی است قومی اگر بگروند بسانے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمِ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَسَاسًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. وَخُدَائِي بَكَدَسْ بَرَائِشْمَا از خانه های شما آرامگاهی و کرده از برای شما از پوست های چارپایان خانه های خیمه ها و قبه ها که سبک بر مدارید می دارید آن را روز سفر بر حلت شما و روز مقیم شدن شما و بکرده از پشمای ها پشمای گوسفندان آن و از پشمای شتران آن و از موهای بوزهای آن قماشی و برخورداری تا هنگامی که گفته شود. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وخداي گردانید از برای شما از آنچ آفریده صابها و کرد از برای شما پیراهنها که نگه دارد شما را از گرما و سرما و پیراهنها که نگه دارد شما را از مزرعه کارزار. همچنین خدایی تمام کند نعمتی خیش را بر شما تا مگر شما فرمان بردار شوید. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. پس اگر اعراض کنند پس درستی که نیست بر تو الا رسانیدن روشن. یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها و اکثرهم الكافرون. میشناسند نعمت خدایی را که عزم آن فرستادن محمد است پس انکار میکنند آن را و بیشترین نیشان کافران اند. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. و یاد کن آن روز که برانگازیم از هر امتی چی پیغمبری از جهت گواهی پس اجازت ندهند و سخن گفتند و عذر آوردند کفار را و نه ایشان را آشتی جویند. و اذا رعى الذین ظلموا العذاب فلا یخفف عنهم ولا هم ينظرون. و چون بینند آنها که ظالم شدند عذاب را در قیامت پس سبک کرده نشود از ایشان و نه ایشان را مهلت دهند. و اذا رعى الذین اشرکوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وچون بینند آنها که شرک آوردند شریکان خود را که به خدایشان گرفت باشند گویند آیا پروردگار ما اینها شریکان ما اند آنها که بودیم ما که پرستیدیم آن را از غیر تو. پس جواب گویندشان بتان ایشان را این سخن که به درستی هر آینه درو گویانید و ما خبر از عبادت شما نداشتیم. و القول الله یوم ایزین السلام و دل عنهم ما کانو یفترون و آورد آورند بر پروردگار خدایی در آن روز صلح را و گم شد از ایشن آنچه ایشن افترا می کردند. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. آنا که کافر شدند و منع دیگران کردند از راه خدایی زیادت کنم ایشان را از ما رها و اقرب ها عقوبتی و عذابی بر سر عذابی به سبب آنچ ایشان تباهی کردند. و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فیاد کن ای سید الرسل آن روز را که برانگیزانیم در میان هر امتی پیغمبری به گواهی بر ایشن از میان ایشن و یاریم تو را ای محمد گواه بر این گروه امت تو و فرستادیم بر تو ای محمد قرآن را از برای بیان کردن هر چیزی از امر و نهی و تا راهی باشد راست و رحمتی و بشارتی مسلمان مسلمانان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. و به درستی که خدای می فرماید بندگان را به راستی که توحید است و نیکویی و دادمانی آنچه میسر شود به خویشان و نهی می کنند از زنار و شرک و دیگر قبایح و ظلم کردن پند می دهد شما را تا باشد که شما پند پذیر شوید. و اوفو بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. وفا کنید به عهد خدایی در شریعت چون عهد کنید و مشکنید سوگندها را بعد از محکم کردن آن و حال آنکه کرده باشید خدایی بر خود پایندان به درستی که خدای داند آنچه شما می کنید. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربع من امة انما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. دو ما باشید در نقد احد و سوگند همچون آن زن بی عقل که می شکست و پاره می کرد هر آخر روز رشته های خود را بعد از ساب دادن آن پاره پاره فرا می گیرید سوگندان خود را فریبی میان شماگاهی که باشد گروهی زیاده به توانگری و مرتبه از گروهی به درستی که صورت آزمایش می کند شما را خدای به این امر و نهی و هر آینه روشن کند شما را روز قیامت آنچه شما درن اختلاف کردید. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يدل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن أما كنتم تعملون. وأگر خواستي خدائي هر آينه بكردي شمارا يك گروه همه مؤمن را ولیکن گمراه کند آن را که خدا خواهد که خواهد و راه نماید آن را که خواهد. ولا یسل اما یفعل و هر آینه پرستدتان از آنچه شما کرده باشید در دنیا. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم وفرام گیرید ای مؤمنان سوگندها شما را فریبی و خیانتی میان شما که زائل شود و با و فرام گیرید ای مؤمنان سوگندها شما را فریبی و خیانتی میان شما که زائل شود و بلغزد قدمی بعد از استواری آن و بچشید عذاب را با آنکه منع کرده باشید مردم را از راه خدای و شما را عذاب شما را باشد عذابی بزرگ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا انما عند الله وخير لكم ان كنتم تعلمون و فرامی گیرید در عوض شکستن عهد خدایی بهای اندک که متاع دنیا است به درستی که آنچه نزد خدایی است از ثواب و نعیم آن بهتر است شما را اگر شما بدانید ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزین الذين صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وانچه نزد شماست در دنیاست کم که نیست شود وانچه نزد خداست از ثواب و کرامت باقی است که منقطع نشود هر آینه جزا دهیم آنها را که صبر کردند بر دین و مزد ایشان به نیکو ترین آنچه ایشان از اطاعت کرده باشند من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون هر کی کند عملی نیکو خامد خوازن و او مؤمن باشد پس هر آینه بزیانم او را زیستی زیستنی خوش بر رزق حلال قناعت و طاعت و حسن و خلق و ولد صالح و هر آینه جزا دهیم ایشان را مزد ایشان و بهترین آنچه ایشان کرده باشند فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم پس چون خواهی که قرآن بخوانی پس پناه گیر به خدای از شیطان رانده درگاه انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون بدرستی که شیطان نیست او را حجتی و دسترسی بر آنها که ایمان آوردند و بر پروردگار خویش توکل کردند انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون و درستی که دسترس او بر آنهاست که فرمان بردند او را و آنها که ایشان به سبب فرمان برداری او مشرکانند به خدای وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَجُنْ بَدَلْ كُنِيمْ آيَةِ رَابِنَا بَرْمَصْلِحَتِ بَجَائِ آيَةِ وَخُدَائِ دَانَا تَرِينَسْ بَا آنچِ فرو فرستادند گویند کفار به درستی که تو افترا کننده ای بلکه بیشترین ایشان فایده نسخ و تبدیل نمی دانند اقل نزله روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا و هدى و بشرا للمسلمین بگوی محمد فرو آورد قرآن را جبرئیل علیه السلام پاکیزه سرشت از پروردگار به حق تا ثابت دارد آنها را که ایمان آوردند به آن و تا را راهی راست باشد و بشارتی مسلمانان را ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين درستی کے دانیم مواقیشن می گویند پر درستی کے تعلیم می کند محمد صلی اللہ علیہ وسلم را به شریعت آن کس که میل و نسبت می کنند این را به او اعجمی است غیر فصیح و این قرآن لغتی است روشن در غایت بلا بلاغت و فصاحت ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم درستی که آنها حکیمان نمی آورند با آیت های خدایی را راه ننماید ایشان را خدایی و ایشان را باشد عذابی دردناک انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله اولئك هم الكاذبون درستی که افترا می کند دروغ را آنها که نمی گروند مایت های خدایی وان گروه ایشانند دروغ گویند نه محمد که هرگز دروغ نگفت من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم هر کی کافر شود به خدای بعد از آن که ایمان آورده باشد مگر آن کس که اکراهش کنند و دل پاک او آرام گرفته باشد به ایمان ولیکن هر کی فراخ باشد و گشاده کرده باشد با کفر سینه پلید خیش را پس بر ایشان است خشمی از خدای و ایشان راست عذابی بزرگ اولئک الذین ذلک بانهم مستحب الحیات الدنیا علی الاخره وان الله لا یهدی القوم الکافرین آن بسبب آن است که ایشان برگزیده اند دوستی زندگانی دنیا بر آخرت و آنکه خدای راه ننماید قوم کافران را اولئک الذین تولوا علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم اولئک هم الغافلون آن گروه اند آنها که مهر نهاد خدای بر دلهایشان و شنوایی هایشان و بینایی هایشان و آن گروه ایشانند غافلن از عاقبت خویش لاجرم انهم فی الاخره هم الخاسرون حقاق ایشان در آخرت ایشانند زیانکاران ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم پس به درستی که پروردگار تو مر آنها را که هجرت کردند بعد از آن که تعذیب کرده شدند در مکه پس جهاد کردند همراهی پیغمبران و صبر کردند بر دین به درستی که پروردگار تو بعد از آن رفتنها که به ایشان رسید هر عین آمرزگار است رحمت کننده یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها و توفا کل نفس ما عملت و هم لا یظلمون و ترسان ای محمد امت را از آن روز که بیاید هر نفسی خصومت کند و حجت آورد از برای نفس خود و تمام بدهند هر نفسی را جزای آنچه کرده باشند و ایشان را ظلم نکنند وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وبأنكر كرد خدای مثلی در باب شهری که بود ایمن از غارت و آرام گرفته به اهل آن و می آمد به آن روزی اهل آن فراخ از هر جای پس کافر شدند به نعمتهای خدای پس چشانید ایشان را خدای عذاب گرسنگی و عذاب ترس از لشکریان اسلام به سبب آنچه کردند از تخذیب پیغمبر و اخراج او از مکه وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ وَبِدْرُسْتِي كَامَتْ بَيْشَنْ پَيْغَمْبَرِي عَزْبِ نَسْبِ إِشَنْ كِي مُحَمَّدَ أَسْتْ پس دروغ داشتن او را پس بگرفت ایشان را عذاب قهد و ایشان ستمگاران بودند فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ پس بخورید آنچه روزی داد شما را خدایی از غنایم حلالی پاک و شکر کنید نعمت خدایی را اگر شما او را می پرستید إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم بدرستی که حرام کرد بر شما مردار را و خون و گوشت خوک و آنچه بدنام غیر خدایی ذبح کرده باشد پس هر کی مستر شود نه ستم جوینده و نه از حد گذرنده پس به درستی که خدایی آمرزنده رحمت کننده است ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فما گوید مرا آنچه صفت می کند زبانهای شما دروغ را که این حلال است و این حرام است و تا افترا کنید بر خدایی دروغ را در آن تحلیل و تحریم به درستی که آنها که افترا کنند بر خدایی دروغ را رستگار نشوند متاع قلیل ولهم عذاب علیم زندگانی دنیا برخورداری اندک است و ایشان را باشد عذابی دردناک وللذین هادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم یظلمون و بر آنها که یهود شدند حرام کردیم آنچه قصه کردیم بر تو در سورت انعام از پیش و ظلم نکردیم ما بر ایشان ولیکن ایشان بر نفسهای خویش ظلم کردند اینجا وقف میکنید انشاءالله العالمین رب را تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت رب العرش العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العرش العظيم